ñu fa taxaf def ci gemin gi wacc ko xëcc ko yow noonu la koy waxe tabaan kàlla am yàlla yokk ko yërmale yàlla ne zalika lii nag ma kunta minhu tahid mooy la nga doon daw zalika dee gii nag ma mooy la nga xam ne kunta tahid moom nga nekkoon di ko daw doon ko tiital ci àdduna si moom lu ragal rek ragal dee tax nga daw hôpital tabarakàlla fayub xaalis léeg-léeg nga gis kuñ dagg loxoom ngir ragal a dee léeg-léeg gis kuñ jam ak weñ ngir ragal a dee léeg-léeg gis ku ñëw dagg xaar biir ba ngir moom dafa ragal a dee lépp zalika ma kunta minhu tahid waaye lu ñu daw rek ci biir ca fam nekk la ñuy àkk benn waaye nee nañu dafa ragaloon dee lool tabarakàlla waaye mu nekk ku bëgg ku bañ kumpa malaaka ñëwal ko mu ne malaaka mi dama bëggoon a ànd ak yow dama asamaan ne nañu malaaka mi ne ah ba ma am ndigal sama borom digal ko mu jël waa ji li cëpp ak moom asamaan cara bi mu ne cëpp rek malakal mawti daal ne jeex ci wetam ne ko xanaa di kii di diw doomi diw ak diw mu ne ah kay mu ne ko ah man day war naa sant yàlla def fi ñaari rakka mu ne ko lu tax mu ne ko waxtu wii la yàlla ne woon naa la rey te noonu na fii laa lay reye te ëbbu woon pexe mu la fi indi moo tax li la fi indi fokk ma sant ci suñu borom waa ji ne léegi na nga ko bàyyi mu tàggoo si mu ne ko soo tàggoo li fii indiwaat mooy jafe ndax boo ñuwul fii doo dee ndeke moom su yóbboon du fa dem maanaam dee daw gi ko nit ñi daw ak ragal geeg yooyu xul innal mawt allazi tafirruuna minhu fa innahu mulaaqikum ci suratul jumaa moom fokk rek mu kar la nga jël ci tabarakàlla moom la mam cheikh alhaji malik doon joxoñ naan araaka nasiital mawta wal mawtu mawridun fa lil kulli min bahri al mamati nasib waaw araaka nasiital mawta mu ne gis naa la nga fàtte dee dul ko suuraale ci sa dara wal mawtu mawridun fa lil kulli min bahri al mamati nasib kenn ku ne am nga kopp bu ñu tànk ca géeju dee teg ko te kenn du ko guux ku dul yow suratu qaf ay fukk ak juróom-ñeent sakratul mawti nag di roñ nit ñi di roñ di yóbbu léeg-léeg mu roñ par benn léegi loolu daanaka xaw naa xew par juróom ni ma ko waxe woon ca dars yére weesu lépp lu ñu lëggéey di ko war di tukki nu limba toll rek noonu la deegay toll léegi ci wàllu accident léegi liy faatu ci nit tabarakàlla ay téeméer ngay dégg yenn saa yi sax nga dégg junni waaw léegi nag wa jaat sakratul mawti bilxaq sukuraat di dikkam nit ñi di roñ par benn ba daanaka mbir miy bëgg a jeex ñuy dem ba suñu borom yokk loxoom mbir ma jeex wunu fiqa fi suur ñuwal buftu ba ñu walee buftu zalika yawmul waid loolu mooy bis bañ doon dige nga xam ne ca la dekki war a amee ña doon weddi dekki ñu leen zalika yawmul waid waaw ko defee loolu du benn wal ci wàllu buftu yi ndax maañ ko wal ngir li fi nekk lépp tiit ñu walaat ko tabarakàlla ñu nekk lépp dekki wal gii nag mooy nafqatul baasi ñi dekk ñi deewoon ñëpp dekki waaye bu nu dekkee ñenn ñu nekk fañ leen rob man nañoo ñàkk bokk yi ay bàmmeel ñi ñu leen rob ci ay xabru sàngam ñi cimetière nangam ni ngeen koy waxee tabarakàlla fenn fu ne am fuñ fa denc am ñoo xam ne kenn suul leen ci suuf dañoo lab ci géej gi noonu gisuñu leen am ñoo xam ne gaynde yee leen lekk tabarakàlla ñu ñëpp waaye teewul bu dekk jotee wa jaat kullu nafsin bakkan bu ne dana ñëw bakkan bu ne dina ñëw maaha ànd ak bakkan ba saaiqun wa shahid saaiqun ابن عباس من السائق من الملائكة والشهيد من أنفسهم وهي الأيدي والأرجل من لك فيه من يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون سيدنا مجاهد من السائق والشهيد ملكان ملك يسوقه وملك يشهد عليه motax bolé nga ci docteur Ali Sabouni mune wax bobu mujahid wax néna mom lay tann ibn at-Tabari mom la tann ibn Kathir mom la tann tabarkal dama dama yépp ndaysan ñew al-akhirah kenn ku ne nga seen malaka diko omat malaka top ci ni ñi def sun xarit tabaski dem ci daram du jëmum xar yew ci baat bi boom am ko top ci ginaaw yorob yar dila dakal non la sunu borom tabaraku taala dama adam yi kenn ku nek ñi def ko xolal ci aduna ñaari malaaka la songon raqibaka akib bi nga genné aduna ñaari malaaka la fekk le bir xablu munkar ak nakir bi nga dekké ñaari malaaka fekk la sa'iqun ak shahid nena ñu da nga dox and ak ñoom ñenti timiri at do wax duñ wax do wax duñ wax ñu la laqad kunta nekkon nga fi ghaflatin sagan min hadha akili fa kashafna anka qita'ak ni muril la la don te gis fa basaruka al yawma sa gis bitay hadid lu ñaw la mbok ñuy deglu tek len sen baram ci ay ñaar fuk ak ñaar ci suratul qaf ñu ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu may ñu ngi del ci wat rabbi ifrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلسرين جتاك مسلم برام تبارك وتعالى يشين جتاك تفسير بلين سيرسم دي دفعي اي بس بجت وقت وي لنان سن برام يالن تبول جرين دفعني توفيق تمينيو يرد يرم وستدلنيو دي بغ القرآن ان دي طب اي دغلم دي باي اي ترد ñangi won ci sar bu ñu ci de suratul qaf nek juroom fukel sar ñew ginaaw bu ñu joge ci suratul hujurat sar bi ñewon nañ ba am ci ñaar fukki aya ak ñaar muy ci sunu baram di netale li nga xamne moy ñaari malaaka yi fiq nit té waxon nañ len ci bir sardune amna ci tambu bo xamni bi moy ñentelu tambam té moy li gën ci wax ci walu sakratul maut ak li gën ci wax ci walu la tega ca sakratul maut té moy mbirum al-akhirah ak li xew motax ñu di xal nga dégg suñu borom doon wax waja'at sakratul maut bil haqq ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور ذلك اليوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد دابا انا ما داينا ديك الصوف بفي دوند واي يالا بوليكو اك نياري ملائكه يو خامني داني خاي تي مام دي غونت تي مام di bind yamuy wax ak yamuy jëf ma yalfisu min qawlin illa ladayhi raqibun atid bépp baat di génn rek ñoom ñaar am ko ko dund ci ñoom ca lool lay nekk ba gën a gis rek jaa ak sakratul mawt bil haqq sukuraatu dee daa di ñëw war nag jël si ki nga xam ne moom moo nekkoon ci adduna te doon wax ay baat malaaka yi di bind mu war a dem nag fay ji loola nga xam ne moom la fi doon wax wala moo ko fi doon jëf bu ñu walee bëftu nag loola mooy bis bi nga xam ne moom la ñu joxee rendez vous ñépp war na jël ñu njëkk a faatu ak ñu mujj a faatu ñu faatu woon ñu rob leen ci biir suuf ñu faatu biir géej ci gis ñu leen ña gaay ndeya lekkoon ñépp zalika yowmul waid rendez vous ba ñépp daan dajë si kenn ku ne jóge fa nga nekkoon nga ñëw bakkan bu ne buy ñëw nag ànd ak saa'iq ak shahid saa'iq mu di kii ommat nit ki shahid mooy kii dàq kii topp ci ginnaaw di ko aj ajal wala boog kishebe yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun nitkina sunu borom neko laqad kunta fi ghaflatin min hadha li ak sagante nga ci nekke won da nga don nelaw motax suñu yonentu ba ali sallallahu alayhi wasallam muné mbolem ñi dund ñi ngi nelaw ku dé yow laqad kunta fi ghaflatin min hadha فكشفنا عنك قطاعك فبصرك اليوم حديد فوف لا نتاخون ورا دوره تي اي نياسكو اك نيت وقال قرينه هذا ما لدي عتيد يالا نين سؤال اخرى ما يفي ييب خاو دما دم سكرت الموت نيول كو روحا جن ay mbokam jël ko suñu ay yërem takk ay cërëm laxas ko lu weex ginnaa buñ ko sangee nit ko imaam ñu jullee ko ñu gas ba mu xóot dugal ko ci biir dellu ca kër ga ne ca yañ nekk ñoom moom tam mu ne ca yem ne yenn ñay nekk ñaare mooy togg ay ceeb ñaare moy fet kuy fetu ay ndem ñaare moy fet kuy wutu ginaawam ca yam nekkon mom yamuy nekk moy malaka ya fet ko fofu mu teud ñom diko laaj laaj yo xamne moy yow kula momon ku doon sa yonent ban téré nga doon téré wo ban diine nga doon diine wo kon ay mbokam na ci mbir mom mu na ci ay mbir bu ñu demee ba yàgg ba ñépp génn àdduna yow mul waid ñëw muy bisu randi wu ba wa qaala waxarinuhu ànd ndom ba te moo di al malakul muwakkal bihi malaka moo xam ne dan ko boole woon ak nit ki mu war a ànd ak moom su duggee ci néeg su génne néeg ba saa bu tëddee mu toog ci tàntam baa ci boppam guddi ak bëccëg foo mën a dugg loo mën a wax mu ànd ak yow kooka nag daa di ñëw nag di def nag moom rapportam di wan sunu borom tabaraka wa taala la xew wa qaala xarinuhu haza ma ladayya lii moo nekk fi man atid di lañu teewal hada alladi wakkaltani bihi min bani adam qad ahdartuhu wa ahdartu diwana amalihi mu ne yàlla kii nga ma booleeloon ca àdduna moom laa toppoon la mu doon def tey nag lii la indi ñu tolle ci wàllu ay xew-xew léeg-léeg da ngay gis ñu jël ñu def xibaar ñu topp leen di taataane la fa nekk di ko indil nit ñi lu mel noonu la sunu borom tabaraka wa taala booleeg nit ci àdduna mu topp ko bi mu ganee àdduna ba kera di ko ay mbokkam di rob su jullee yowmal xiyaam yàlla ne yàlla ne malaakama ana lu kuy indi qarinuhu dani haza ma ladayya atid lii la indi diwaanu amali ci nit ñi lii la jëfoon nangam lii la ca jëf nangam lii la ca wax lépp nekk lu teew ci suñu kanam borom moo tax jëf yi ak wax yi yépp ñu war koo sedd bàyyi ci xel yàlla neen mu ne ñaari malaaka yi alqiyaar ànd leen ngeen sànni yéen ñaar ànd leen ngeen sànni yéen ñaar ñaar ñan malaaka ñuy wax saaiq ak shahid nga xam ne ñooy omat nit ñi indi leen ba mu agsi fa nuy àttee yàlla nel alqiyaa sànni leen yéen ñaari malaaka yooyu fii jahannama ci biir sawaraw jahannam kuñ fay sànni mu ne kulla kaffaar kulla kaffaar bépp fulkatu jëf bu ngeen gis rek nangeen ko fa sànni ndax yéen xam ngeen fulkatu jëf yi yeen ñaari malaaka yi, ndax fu nit mësa dugg fekke ngeen ko, lu nit mësa wax dégg ngeen ko, lu nit mësa jëf xam ngeen ko. Kiraaman kaatibiina ya'lamuuna ma taf'aluun. Yàlla daal di jox ndigal ñaari malaaka yooyu ne leen alqiyaa fii jahannama kulla kaffaar. Ma def ful jëf bakkaar la bu mag a mag a mag, nit defal la ba noppi nga dunduma yi woon ginnaaw la mu def. Loolu moo di kéefër, ndax sunu borom tabaraka wa taala li mu jëf ci nit ci wàllu dund ko, ci wàllu xéewal ko ak xéewal yi ko wër, asamaan si ko tiim, suuf sii muy dox, ndox mi muy naan, ngelaw lii muy noyyi, ak yooyu yëpp di ay xéewal bu nit ki ne yàlla amut, loolu mooy tekki suul jëf, loolu mooy kufru. Bu dee ca àdduna bu la nit defalee lu baax wala mu waxal la lu baax wala yu demee ni ki yooyu, yow tam lay sa war gar mooy sukru, te moo di sant, ndax boo ko santul yaa ngi suul jëf, te gis nga suul jëf li mu jural ñi nga xam ne ñoom la suñu borom tabaraka wa taala di wax fii. Waaye du suul jëf rek, kuy suul jëf rek la ñuy sànni biir sa waraw jahannam. Juróom benn melo la fi yàlla bindim yoo xam ne ku ko mel ku nekk jox na ndigal ñaari malaaka yi ñu sànni la biir sa waraw jëy. Waaw, képp koo xam ne juróom benn melo yi mel nga ci wenn melo, sunu borom jox na ndigal ñaari malaaka ya la ëmb ca jataay ba ñu jàppoo la, kii jàpp ci say loxo, kii jàpp ci say tànk, ñu guutaambaay la benn yoon, ñaari yoon, ñett yoon, daat lay sànni fii jahannama. Yàlla ñu jàll musal alqiyaa fii jahannama kulla kaffaar. Lépp suul ko ci jëf nga ne benn. Mu ne ñaaral ba atiid, atiid ku dëgër bopp, ku dëgër bopp ba walbatiku wan ginnaaw dëgg ba laa yu'minu bi yawmil xisaab. Ku dëgër bopp ndax mooy koo xam ne waaraate munu ko wan ñi fam jëm, njàngale munu ko walbati fam jëm, xas na ko fas, jàpp ne loola rek mooy li wér ci wóor, mu ne ca loola rek. Kooku la ñuy tuddee kooku la ñuy tuddee atiid kulla kaffaarin aniid. Ngeen bàll aniid mooy ku dëgër bopp kooku. Mannaacin lil xayr, nekk koo xam ne day tere aw ñëw. Mannaacin lil xayr, loolu mooy bu ñetteelu melaw yi. Mubaaliqun fi lmanci li kulli xaqin waajib alayhi fi maalihi. Mannaacin lil xayr, dafa mën a tere lool ba jëj ji dayo ci wàllu ak yu nit ñi am ci moom ci alalam. Mannaa lil xayr, manaa maaniun mannaa mooy ku mën a tere la, dafa nay bay nay ci alali jaamur yi. Wala yaxuddu ala taami miskin, loolu leen jàngoon ci suratu al maun. Kon ñetteelu nanu meloom mooy ku ngeen gis mu nekk mannaacin lil xayr, guutaambaay leen ko, sànni ko ci biiru sawaraw jahannam. Ñeenteel bi mu'tad, ku ngeen gis mu jëjji dayo ci jalgateeg tooñ, tooñ waalib xaasim waaw shaak siddiin, ku ngeen gis rek mu nekk mu'tad di jalgatekat muy waalim wala muy xaasim, na ngeen ko jël sànni ko fii jahannam. Juróomeelu melam mooy murib, murib mooy fu mu toll ma ngay sikki sàkk, dafa sikki sàkk ci diine ji ba génn àdduna, sikki sàkk ci amu yàlla gi ba génn àdduna, musta am lu lu jub na xocc, xanaa fu mu toll mu ngi dend dengi lu mu nekk tey su ëllëgee mu génn ca dugg ci leneen, kooku mooy murib. Juróom benneelu melam alladi mooy nga xam ne jaala maa allahi ilahan axar, sàkk na jeneen yàlla diko yàlla woo. jaala maa allahi ilahan axar, fàtt na jeneen yàlla di ko yàlla woo. juróom benn meloog nii sunu borom tabaraka wa taala wax ko ba mu koy tëj mu waxaat baat bi dam mu ne malaaka yi dama ne leen fa alqiyaahu fi l azabi shadid, ku yor jikko yi fa alqiyaahu na ngeen ko daal di sànni fi l azabi shadid ci mbugal mu tarma. malaaka yi daal di joxe daal di jot ndigal loolu ci sunu borom tabaraka wa taala yàlla tàmbalee ko alqiyaa fi jahannam bi mu koy jeexal mu ne fa alqiyaahu. waaw juróom benn melo yooyu kenn ku ne war naa fexe ba góorgóorlu ci bañ koo mel, waaye fexe ba yar njabootam ci ñu bañ koo mel, te moo di kafaar aniid mannaa lil xayr mu'tad murib jaalu maa allahi ilahan axar, def yàlla di ko wutal ay nawle wala leneen lu muy wooye yàlla tabaraka wa taala. su ko defee li nga xam ne mooy suñu borom tabaraka wa taala ci ay tërëm nga xam ne moom la tër ni jox ci ndigal ñii di malaaka yii ba fu ñu fekk ku mel nii ñu sànni ko ca, te malaaka yi nekkoon ci àdduna nekkin woo xam ne kenn ku ne xam nañ màndarga mu ne ci yow ci wàllu lii ñuy wër. loola suñu borom tabaraka wa taala wax na ko doomu aadama fii lu jiitu muy dem fële ndax mu xam kam fay fekki ak lam fay fekki ak ñam fay fekki mu mën koo waajal waajaay woo xam ne wii dina ko tax mu mucc ca yamuy ragal. suratu qaf aaya ñaar fukk ak juróom benn qaala wa xariinuhu ànd ndomba dama dam boo gis dafay am xariin ci wàllu malaaka yi ak xariin ci wàllu jinne yi. xariin booy am ci wàllu jinne soo góorgóorluut loo bëgg a liggéey ci diine moo la ko yàqal. xariin bi ngay am ci wàllu malaaka moom li ko yitteel mooy dund say jëf yu baax ak dund say jëf yu safaanu su fekkee tuuboo ko. yonte bi alayhi salatu wasalaam doon na waxtaan ak Aïcha ba ne ko kenn ku ne ci ñun am nga xariin ci jinne yi muy jéem a yàq say jëf. mu ne ko yow sax am nga? mu ne ko waaw man yi sax am naa, waaye man góorgóorlu naa ba sama xariin moom léegi mënatumaa sant lu safaanook li yàllay santaane. qaala qariinuhu ba ñu demee ba yemal xiyam ànd ndoom ba te mooy asheytaan al mugayyad lahu mu ne rabbana yow suñu borom yow mi ma moom moom waa ji maa atoqaytuhu sa jaam bii du man maa ko bewal maa atoqaytuhu. kon gis nga qariinuhu bale di malaaka qariinuhu bii di jinne. rabbana maa atoqaytuhu man nii du man maa ko bewal walakin li fi nekk dal kaana sa jaam gii dafa nekkoon fi dalaalin baid ci réer goo xam ne gii réer gu sori la. waaw li ko tax a sànku daal mooy moom moo tànn sànku tànn ak ngumb ci njub, waaye kenn forcé wu ko ca kenn gàllankóoru ko woon moom mii moo dëngal boppam dëngatig nga xam ne moo ko dal. yaa rabbi inna cheytaani huwa alladhi atqani loolu moom mooy aay ji ñu ne dafa am mahfuuf dalla alayhi siyaq mel nii fër bi ci wedd yàlla ba nar a taxaw fii tey moo ne yow suñu borom gis nga sama seytaane jii moom mii moom a dëngal. qariinuhu daal di tontu suñu borom ne ko rabbana maa ataqaytuhu bal kaana huwa nafsuhu daalan muaanidan lil xaq fa axantuhu alayhi du man maa ko dëngal moom mii moo dëngal boppam jadd ma jàppale ko ca loola moo tax ndëngatëgi dal ko. loolu la la nit ki wax jinni ji wala ba seytaane si pomp ko lii suratu qaaf aya 2:52. Xaala yàlla ne leen laa taxtasimu ladayya, bu leen xuloo fii ci man. Laa taxtasimu ladayya, bu leen xuloo fii ci man. Wa qad qaddamtu, jiituloon naa lu jiitu tey. Ilaykum, jëme ci yéen bil waid, ci ab dig, ci ab dë. Dëxaloon naa leen loo xam ne waxoon naa leen ko. Kon nag laa tataqaasamu huna fama yanfau alqisaamu wala aljidaal, bu leen xuloo fii ndax xuloo ak werante tey bu leen jëriñ dara. Teyit yónnee woon naa ay waaraatekat mu di ay rusul yoo xam ne xuppoon nañ leen di azaab yi, moytuloon loo nañ leen shadida iqaab yi. Waaye yéen aaya yaag waaraate jëriñu leen woon dara, daaw leen sax dëgg li waaraate. Yéenee ngi woon ca seenum topp wala yéenee ngi woon ca la leen njibtee loon. Léegi nag fii moom laa taxtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil waid, dafa kenn xuloo waxoon naa leen li fiy xew ci benn lettre bu ma leen bindoon. Xëy na lettre ba liiru leen ko woon, dangeen koo dencoon ca seen i armoil, seen i béye, seen i table. Oto bu ma sa romb ñu seen ko ca ginnaaw. Loola la ngeen koy jàngal gone yi tamit ñu toog fii nag. Laa taxtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil waid, man yàlla dal yàlla mu ne maa yubaddalu deesul wëlbati alqawlu wax ja ladayya fi man, duma wax mukk ngeen ñëw fii am fu la jutal ni bàyyi fa la ma waxoon may am ñett fu la jutal ni fekk si leen ci li ngeen di wax. Maa yubaddalu alqawlu ladayya wa maa ana nekkuma it bi zallaamin lil abid, nekkuma di tooñkat lil abidi ci jaam yi. Yàlla fii ci waxinu alquran bu ne woon wa maa ana bi zaalimin lil abid, bëkkut ak bi mu ne wa maa ana bi zallaamin lil abid, ndax ku ne ni nga toll noonu la sa tooñ di toll. Te ni yàlla toll su fekkoon day tooñ, yàlla du yem ci zaalim, waaye kon zallaam lay nekk, ndax tooñ nga lu jarul tuuti. Moo tax mu ne wa maa ana bi zallaamin lil abid, turuxut wa maa ana bi zaalim lil abid. Dama ada mën a nekk zaalim tooñkat, yàlla su doon tooñ, tooñ nga du yem ci zaalim, waaye zallaam lay nekk, ndax tooñ nga day métti. Tabarkàlla waxinu alquran bi waxin la wu am solo wu sunu borom tabaraka wa taala wax fi maa yubaddalu alqawlu ladayya wa maa ana bi zallaamin lil abid, tuujul du ma tooñ kenn, du tooñ kenn moom tabaraka wa taala. Lastu zaliman xatta uxaziba ahadan bi duni istixqaq wa uaqibuhu bi duni jurm, du ma tooñ bay mbugal kenn ku la yowul mbugal, du ma mbugal kenn te deful genn tooñ. Waaw, sunu borom tabaraka wa taala loolu la wax ñaar ñuy xuloo. Te mooy nit këme yàlla seytaane nii moo ma dëngal, seytaane ne yàlla dëngaluma ko, moo bii moo ba mën a dëng ma jàppale ko ci dëng la. Yàlla ne man daal du ma ji seet ndax yaa ko dëngal ak fu ngeen jaaroon ba mu dëng wala yooyu. La ma waxoon waxoon naa ko, bindoon naa ko ci ab téere, joxoon ko ku ñuy wax Mouhamad alayhi salaatu wa salaam, mu indi woon ko doon leen ko jàngal yéen ñëpp. Soo jàngoon la ca nekk da nga xam ne maa yubaddalu alqawlu ladayya wa maa ana bi zallaamin lil abid, suratu qaaf aya 2:54. Yàlla nee na na ngeen fàttaliku yéen ñëpp ñu ne ci àdduna si yow ma naquulu bis ba ñuy wax li jahannama sawaraw jahannam halim talatni ndax fex nga bis bi yàlla wax sa waraw jahannam halim talati ndax fex nga ndax fex nga ab laaj la bu yàlla laaj sa waraw jahannam ñuy jël nit ñi di ci dugal di jël nit ñi di ci dugal ba mu nekk ak biir bu yàgg suñu borom tabaraka wa taala daa di